अनादि माया अभिन्न अज्ञान से ही जीव ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ भी अपने को जन्म मरण वाला सुखी दुखी कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में आरोप करके सुखी दुखी ऐसे मानता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक ऐसे घटी यंत्रवत नाना योनि में भटकता है। ज्ञान के बिना उसकी मुक्ति नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति है, क्योंकि अविद्या निवृत्ति स्वरूप मोक्ष है। अविद्या अस्तमेव मोक्ष, और अविद्या की निवृत्ति ज्ञान विद्या से ही होती है। इसलिए उपनिषद का प्रारंभ किया जाता है, ये संबंध ग्रंथ में कहा गया। इसमें प्रमाण बहुत देते हैं, ज्ञान से ही मुख्य है। सयो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद में आया। जो कोई परब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सयो हवे तत् अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यत्तु सौम्य, प्रश्न उपनिषद में आया। यो हवे तत् अच्छायम, छाया का अंधकार तम होता है, अज्ञान वर्जितम अच्छायम। ब्रह्म स्वरूप में वास्तव अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान भी अनिर्वचनीय आरोपित है। अशरीरम, अशरीर है नाम रूपात्मक उपाधि सर्वोपाधि शरीर वर्जित उपाधि वर्जितम। अलोहितम, लोहित का अर्थ गुण रक्त गुण, तो सर्व गुण वर्जितम निर्गुणम, इसलिए शुभ्रम अक्षर है नित्य है न अक्षर अक्षर, इसको जो जानता है वेदयते यस्तु सम्य, तो अविद्या निवृत्त हो जाता है, अविद्या से मुक्त हो जाता है। अविद्या निवृत्त होने पर ही मुक्ति है। स सर्वम अभीति, वो सर्वात्मक सबको ही प्राप्त कर लेता है। तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा वा मो वो मृत्यु परिद्यथा, उसी पुरुष जो वेद्य है उसको जानो जिसे तुमको मृत्यु कष्ट नहीं दे। तत्र को मोह कह शोक शोक एक अनुपश्यत, को मोह कह शोक करके आक्षेप ही कहा शोक का मोह के एकत्व अनुपस्थित। आचार्य उपदेश के पश्चात जो एकत्व का साक्षात्कार कर लेता है शोक मोह का अत्यंत अभाव हो जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम, अमृत का अर्थ मुख्य अमृतत्व, अमृतत्व को प्राप्त करता है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यात्मा लोकाद अमृता भवंती, सर्वत्र विद्यमान है सर्वभूतेषु भूतेषु, सर्वभूत में ब्रह्म परमात्मा स्थित है, उसको विचित्र ज्ञात्वा ये ज्ञान प्राप्त कर सकते है कौन? धीरा जो विवेकी है, धीर है, संसार प्रवाह में बहते नहीं। प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती, इस लोक से जाकर छोड़ करके व्यावृत होकर के मरने के पश्चात अमृत हो जाता है, अथवा प्रत्यस्मा लोकाद इस लोक से पृथक जानने से भेद ज्ञान होता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। अपहत मुक्ति में जीवन मुक्ति कई विधेय मुक्ति दो प्रकार है। ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हुआ जीते जी मुक्त, प्रारब्ध समाप्त होने पर वो विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। तो भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति श्रुति कहती, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान होते ही। कुछ लेस अविद्या रहती जो प्रारब्ध का कारण, प्रारब्ध कर्म फल भोग देने के लिए वो जितने अविद्या है माया उसकी निवृत्ति हो जाती प्रारब्ध समाप्त होने पर, क्योंकि प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक रूप है अविद्या निवृत्ति में। स्वल्प अविद्या लेस अविद्या संस्कार रूप से रहता है वो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अपहत पापमान अनंत स्वर्गे लोके जयी प्रतिष्ठति, ज्ञान से स्व पाप निवृत्त हो जाने पर स्वर्ग लोक, यहाँ स्वर्ग नहीं लेना, स्वर्ग का त्रिविष्टव इंद्र जहाँ राजा उसको नहीं लेना, अनंत विशेषण देने से ब्रह्म स्वरूप जे ये सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट है उसमें प्रतिष्ठ हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप से स्थित हो जाता है। तन्मय अमृता भी बहु, जो तन्मय ऐसे अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते ही तद्रूप हो जाते हैं, तो पहले ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं तो अमृताभव अमृत हो गई। ये सीता सूत्र में तद्वा आत्म तत्व प्रसमीक्ष देयी एक कृतार्थ भवती वीत शोक तद्वा आत्म तदेव आत्म तत्व तदेव अर्थ करना तद्वा है अर्थात एव उसे आत्म तत्व को प्रसमीक्ष प्रकर्षण समीक्ष प्रसमीक्ष कह करके ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकर्षण कह करके संशय विपरीत ज्ञान साक्षात्कार करने से ही देहवान देही जीव एक कृतार्थ एक अद्वितीय कृतार्थ हो जाता है वीत शोक हो जाता है वीत शोक ऐसे शोक शोक निवृत्त हो जाते हैं मुक्त हो जाता है। यह एतद् विदुर अमृतार्थे भवन्ति जो इस आत्म तत्व को जानते हैं विदुः जानते हैं ते अमृता भवन्ति मुक्त हो जाते हैं। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति तम ईशम ज्ञात्वा उसी परमात्मा को जान कर साक्षात्कार करके अमृत हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं। तदेव उपयन्ति उसी को ही प्राप्त कर लेते हैं तद्रूप हो जाते हैं। निचाय इमाम शांतिम अत्यंत मेति निचाय ज्ञात्वा ब्रह्म को परमात्मा को साक्षात्कार करके इमाम शांतिम अत्यंत मेति शांति को प्राप्त करते अत्यंत शांति परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशान चिनन्ति तम एव तम परमात्मानं ज्ञाते परमात्मा के साक्षात्कार से ही मृत्यु पाश बंधन को छेदन कर देता है। ये पूर्वे देवा ऋषयस्य तम विदुः जो पूर्वे देवता ऋषि उसको साक्षात्कार किया मुक्त हो गए। तेषां शांति शाश्वत नहीं तरेषां ज्ञान जिनको होता है परब्रह्म साक्षात्कार उनको ही नित्य शांति प्राप्ति होती शाश्वती शांति शाश्वत नित्य शांति प्राप्ति होती न इतरेषाम अन्य को प्राप्त नहीं होता है। इतरेषाम अन्य की शांति नहीं है ज्ञानी जो शांति को प्राप्त करता है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यह सुखम वीतरागस्य मुने रेकांतवासिनः चक्रवर्ती राजा हो इंद्र हो उसको इतने सुख और शांति प्राप्त नहीं होता है। यह सुखम वीतरागस्य वीतराग विरक्त मुनि एकांतवासी एकांतवासी न ब्रह्मस्वरूप में स्थित है वो जो सुख है वो सुख की उपमा ही नहीं निरतिशय सुख है। वास्तव सुख तो ब्रह्मानंद आनंदम ब्रह्म आनंद ब्रह्म ही सुख है। बाकी जितने सुख रूप से प्रसिद्ध है वो तो उसका थोड़ा प्रतिबिंब है सुखाकार वृत्ति अंतकरण में होती है उसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब उसको सुख मान करके लोग अपने को कृतकृत मानते हैं। वास्तव कृतकृत तभी होते हैं जब परब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत ऐसे समत्व बुद्धि से युक्त होने पर यहाँ जीते जी सुकृत दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है पुण्य पाप सन नष्ट हो जाता है ज्ञान के द्वारा। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही परम त्यक्ता मनुष्य न जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम् कर्मजम कर्मजन्य फलम बुद्धियुता समत्व बुद्धि युक्त होने पर कर्मजन्य फल को छोड़ करके कर्मजम फलम त्यक्ता मनुष्य न बुद्धिमान समत्व बुद्धियुत ज्ञानी जन्म बंध विनिर्मुक्त जन्म बंध जन्म बंध जन्मादि बंध से रहित होकर के अनामयम् पदम गच्छन्ति अनामे आमे रोग उपद्रव तद रहित पद को प्राप्त करते हैं। पद्यति गम्यति पदे पर ब्रह्म स्वरूप सर्व ज्ञान प्लवे नैव विजिनम संतरिष्यसि ज्ञान प्लव से ही सर्वृ पाप को पार हो जाओगे भगवान ने कहा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात गुरुते तथा अर्जुन को भगवान ने कहा सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि भस्म सात गुरुते यथे ध्यान से स्वामी दोग्नि जैसे अग्नि प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है इसी प्रकार ज्ञान अग्नि सर्व कर्म को भस्म कर देती है। कर्म का भस्म होने का अभिप्राय काष्ठ भस्म हो गया आगे जलन में जलन के लिए काम नहीं करता है इसी प्रकार कर्म निर्बीज हो जाता है, फल नहीं देता है, वो भस्म हो गया, समाज नष्ट हो गया। ये तद बुद्ध बुद्धिमान सात कृत कृत्यस्य भारत, इसी पर ब्रह्म को जानने पर बुद्धिमान वही बुद्धिमान है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, भले ही अपने को कोई कितने बुद्धिमान माने तो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि तो वास्तव है, बुद्धि सदसत विवेकिनी बुद्धि, उसको ही पंडित कहते हैं। पंडा संजाता से थे पंडित, पंडित तो सामान्य ब्राह्मण को कहते पंडित जी आ गए, पंडित जी, वो पंडित सद नहीं, पंडा है सदसत विवेकिनी बुद्धि, ऐसा जिसकी हो गई पंडित वही बुद्धिमान, बुद्धि है आत्मबुद्धि जिसकी हो गई वही बुद्धिमान स्यात। और वही कृतकृत्य, वही कृतकृत्य कृतम कृत्यम ये न कृत्य कर्तव्य, जिसने सब कर लिया वही कृतकृत्य, और कुछ करने के बाकी है तो निरत शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अपने को कृतकृत्य नहीं मान सकता है, अकृतकृत्य कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, कहाँ जाना है, ऐसे के पीछे जो पड़ता है देखना जानना सुनना है, वो कृतकृत्य नहीं हो सकता है। बहुत स्थान बहुत तीर्थ बहुत देश घूमते घूमते समाप्त नहीं होता है, कृतकृत्य नहीं हो सकता है। कृतकृत्य तो होता है जो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है, बाह्य इच्छा का छोड़ त्याग करता है, तब कृतकृत्य। बाह्य इच्छा बाह्य विषय ग्रहण से कृतकृत्य नहीं हो सकता है कभी। तब तो मान तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ऐसे ज्ञान होने पर भक्ति से ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्व तो ज्ञान करके तदनंतरम विशते मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। तदनंतरम का अर्थ उसके व्यवधान रहित, कोई और बीच में व्यवधान नहीं, ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति में मध्य में कोई व्यवधान नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। ज्ञान होते ही जैसे प्रकाश हुआ तो अंधकार नष्ट हुआ, ज्ञान हुआ तो ज्ञान नष्ट हुआ, ब्रह्म स्वरूप हो गया। स्वरूप तो ब्रह्म है, अज्ञानी के ज्ञान अपने को भिन्न मानता, अज्ञान नष्ट हुआ तो ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया। सर्वेषाम अपि चैतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद्यग्र्यम सर्व विद्यानां प्राप्यते यमृतम यतः। सर्वेषाम चैषाम जितने विद्या है समय आत्मज्ञानम परम स्मृतम, बाकी जितने साधन विद्या सर्वेषाम च एषाम, सर्वेषाम च एतेषाम, हाँ एषाम एतेषाम, सर्वेषाम चैतेषाम सर्वेषाम साधनानां, जितने सब साधन है बहुत साधन है, जप ध्यान आसन योगाभ्यास कर्म सेवा तीर्थाटन यज्ञ दान तप बहुत साधन है, सब साधन अंतकोण शुद्धि के लिए, उनमें से आत्मज्ञानम परम स्मृतम एतेषाम यतस्य निर्धारणे, सब ज्ञान में साधन में साधन से आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। सर्वेषु साधनेषु आत्मज्ञानम परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट है माना गया, क्योंकि तद्धि अग्र्यम अग्रे भाव अग्र्यम श्रेष्ठ सब के आगे ऊपर है, सर्व विद्यानाम अग्र्यम सर्व विद्यानाम मध्य सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञानम, सब साधन में श्रेष्ठ है, सर्वा सर्व विद्यानाम सर्वासाम विद्यानाम मध्य जितने विद्या है ब्रह्म विद्या को छोड़ करके सब अविद्या ही है, अविद्या के अंतर्गत है, एक ही ब्रह्म विद्या ही विद्या। मुंडक उपनिषद में दो विभाग किया गया विद्या, परा और अपरा, अपरा विद्या में सारे वेद शास्त्र सब आ गए, अतः परा यदा तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वह है अक्षर विद्या ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ही कहते अस्मात यत अमृतम प्राप्यते, अमृतम यत है यस्मात कारणात अमृतम प्राप्यते ही प्राप्यते एव, अमृत मुख्य प्राप्त करता है, अमृत शब्द है मुख्य, अमृतत्व है मुख्य के लिए अमृतत्व, तो अमृत शब्द जब कहते हैं अमृतम प्राप्नोते ज्ञाता अमृतम अश्नुते, तो अमृत का अर्थ करना अमृतत्व, इसको कहते भाव प्रधान निर्देशक, त्व प्रत्यय करने पर जो अर्थ है त्व प्रत्यय के बिना भी इस शब्द प्रयोग किया जाता है, अमृतत्व के लिए अमृत कहा गया। इसमें ज्ञापक है व्याकरण सूत्र द्विकयोर द्विवचनी के वचनी, द्वि और एक दोनों मिलेंगे तो तीन हो जाता है, द्वे कयो द्विवचन नहीं होना चाहिए। द्विवचन क्या गया किसलिए द्वि का अर्थ द्वित्वम एक का अर्थ एकत्वम। द्वित्वम कितने है एक है, एकत्वम एक मिलकर दो हुआ तो द्विवचन होता है। तो द्वि एक इसलिए वृत्ति में दिया द्वित्व एकत्व हो द्वे कयो का अर्थ क्या द्वितीय एकत्व हो द्विवचन एक वचन। तो वहाँ भाव प्रधान निर्देश का ज्ञापक तो प्राप्यते ही अमृतत्व के लिए अमृत अमृत का अमृतत्व मुख्य को प्राप्त करता है। प्राप्य तत्कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा द्विज एतत् प्राप्य कृतकृत्य भवति। द्विज इसको प्राप्त करने पर कहीं कृतकृत्य होता है नान्यथा ब्रह्म ज्ञान से उसकी प्राप्ति। ज्ञान और प्राप्ति में कोई भेद नहीं। अज्ञान से ही अप्राप्ति का भ्रम ज्ञान होते ही प्राप्ति का कहा जाता है। ये प्राप्त की प्राप्ति गौण प्रयोग है अन्यथा न कृतकृत्य नहीं होता। तो उसको प्राप्त कर लिया तो कृतकृत्य होगा। ज्ञान होते ही उसको प्राप्त कर लिया प्राप्त करने से ही कृतकृत्य। अन्य प्रकार कभी कृतकृत्य नहीं हो सकता है। इसलिए सब बाह्य इच्छा विभिन्न वासना इन सबको त्याग करके उसे ज्ञान के लिए ही सर्वोत्साह प्रयत्न करना चाहिए। जितने जितने जिस वस्तु प्राप्त करे जितने स्थान देखे जितने धन प्राप्त करे सम्मान प्राप्त करे जितने सुख भोगे जितने जो कुछ वो करे कृतकृत्य नहीं हो सकता है। आगे फिर कहाँ जाना पड़ेगा निश्चय नहीं। इसलिए अन्यथा कृतकृत्य नहीं कभी नहीं हो सकता है। अनादिकाल से इसलिए भटक रहा है। कितने करोड़ों जन्म में करोड़ों कितने भोग कर लिया अभी समझ करके ही करना है। बाह्य विषय वासना को छोड़ करके केवल आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए जो जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इसी के लिए वही करने से ही कृतकृत होता है। एवं यह सर्वेषु एवं यह सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानम आत्मना स सर्वसमतामित्य ब्रह्माभ्येति सनातनम। सुख प्राप्ति के लिए बहुत इधर उधर बहुत कुछ चाहते हैं किंतु परमात्मा यह सर्वभूतेषु सर्वभूत में परमात्मा है। सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानम सर्वभूत में आत्मा रूप से सर्वभूत अंतरात्मा एक ही आत्मा है। सारे भूत में आत्मा एक ही आत्मानम सर्वभूतेषु पश्यति आत्मना किसे पश्यति आत्मना है आत्मा के द्वारा आत्मा सदैव मन के लिए मन से ही देखता है। मनुष्य वाणि द्रष्टव्यम यद्यपि यन मनसा न मनते कह करके अवांग मन से गुजर करके मन का विषय नहीं निषेध किया गया फिर भी मन से ही शुद्ध मन से उसका ज्ञान होता है। मन से ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए मन का सामर्थ्य नहीं है। इतने मात्र के लिए अवांग मन से गुजर यन मनुषा न मन से कहा गया मन उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। किंतु मन में अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभास के संबंध से वो ज्ञान उसको कहा जाता है ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति जिसे अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवृत्ति करना ही पश्यति पश्यति आत्मा। अज्ञान आत्मा ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने उसको प्रकाश करने के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म है फल व्याप्ति नहीं। घट आदि वस्तु को देखने के लिए घटाकार वृत्ति होती है जिसको घट ज्ञान कहते हैं। और घटाकार वृत्ति से घट अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। घट जड़ होने से उसको प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति में चैतन्य का जो प्रतिबिंब होता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वो चैतन्य चिदाभास ही घट को प्रकाश करता है। उस तजन्य अतिशय घट में आ जाता है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय अतिशय घट का प्रकाश ज्ञान हो जाता है। यही फल व्याप्ति है। घट में वृत्ति व्याप्ति भी है और फल व्याप्ति भी है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय फल व्याप्ति है। तो फल व्याप्ति घट में तो है ब्रह्म में नहीं है। वृत्ति व्याप्ति घट में भी है ब्रह्म में भी है अज्ञान निवृत्ति के लिए। किंतु फल व्याप्ति जो फल जन्य अतिशय घट में तो आएगा, जड़ में ब्रह्म में नहीं होगा। तो इसी दृष्टि से ब्रह्माकार वृत्ति से ही अज्ञान निवृत्ति होती है। तो मनुष्य वान द्रष्टव्यम आत्मना पश्यति। आत्मान सर्वभूतों का आत्मा है, साक्षात करना अपने स्वरूप का अपने बुद्धि में अंतकरण में। सर्व समताम इत्य ब्रह्मा व्येति सनातनम। सर्व समताम इत्य सर्व समत्व को ब्रह्म सर्व है, उसकी तद्रूप हो जाता है, सबके साथ एक होकर के सनातनम ब्रह्म अव्येति, सनातन नित्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तद्रूप हो जाता है। प्राप्त करने का अर्थ तद्रूप, तद्रूप होने का अर्थ है अतद्रूप ब्रह्म निवृत्ति। ब्रह्म से बिना अपने को मानता है अज्ञान से, अज्ञान निवृत्त हो गया तो तद्रूप हो गया। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म विहीन निबध्यते, दर्शन विहीन तो संसारम प्रतिपद्यते। सम्यक दर्शन से युक्त यदि हो गया, दर्शन सम्यक दर्शन, दर्शन तो ज्ञान है, चाक्षुष दर्शन नहीं, आंख नहीं, ज्ञान के लिए दर्शन शब्द। ज्ञान तो है शब्द सुन करके, शास्त्र सुन करके थोड़े तो ज्ञान हो जाता है, जीव ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ, किन्तु वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। सम्यक दर्शन है अपरिचय ज्ञान, संशय विपर्य रहित अपरिचय ज्ञान से युक्त हो तो कर्म भी न निबद्धते, कर्म से बंधनों को प्राप्त नहीं करता है। कर्म है बंधन का कारण, किन्तु ज्ञान हो गया जितने भी कर्म अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है, तो उसको भोगने के लिए अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूत कर्म का, जितने भी कर्म हो ज्ञान युक्त हो गया कर्म से बद्ध नहीं होता है। कर्म फिर उसको जन्म मरण संसार को नहीं दे सकते, बल्कि ज्ञान से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। दर्शन न भी नष्ट, जब तक सम्यक दर्शन अपरिक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अहम सिम परम ब्रह्म इसे साक्षात्कार संशय विपर्य रहित ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक संसारम प्रतिपद्यते, वही संसार को प्राप्त करता है। सम्यक शरणम संसार, सम्यक गमनम, यही चलता ही रहता है संसार चक्र। ये संसार को प्राप्त करते कहते समय ऐसा नहीं समझाए कि आगे फिर ऐसे ही साधु बन जाएंगे, ऐसे सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं। एक बार जाने के बाद फिर साधु महात्मा बन जाएगा जरूरी नहीं है, कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है, कर्म उसको लेकर कहाँ पहुंचा देंगे। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, संसार को प्राप्त करता है तो कोई कोई सत्य ठीक है, फिर और एक बार आएंगे तो समय साधन करेंगे, और दूसरे बार आकर के ऐसे ही मनुष्य बनेगा कोई निश्चय हो, और साधु साधु बन जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, वेदांत श्रवण करेगा, कोई जरूरी नहीं है। कितने लोग है कहाँ वेदांत श्रवण प्राप्त करते हैं। संसार में प्रतिपद्यते कहते समय समझना, ये 84 लाख चक्र जन्म मरण सब योनि में कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और कितने कितने हजार करोड़ वर्ष भटकना पड़ता है। कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। जंतु कर्मणा बद्धते, कर्म से बंधन को प्राप्त करता है। बंधन लोहे की कड़ी से बंधन हो, बेड़ी से, सोने की बेड़ी से बंधन हो, कौन सा बंधन अच्छा है? दोनों अच्छा है। कहीं स्वर्ग में जाएगा, कोई नरक में जाएगा। स्वर्ग में जो जाएगा पुण्य कर्म करता है वही बंधन है, देवता लोग को भी बद्ध है। देवता लोग कर्म से गए पुण्य कर्म से ऊपर बड़े सुख भोग करते हैं, मनुष्य लोग ऐसे सुख नहीं मिलेगा स्वर्ग में जैसे सुख भोग करते हैं। किंतु वो देखते हैं ये मनुष्य लोग वेदांत श्रवण कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, नहीं देवास्तद इच्छन्ति मर्त्यानाम उपरिवर्तनम, वो नहीं चाहते मनुष्य ऊपर हमारे चल जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमारे ऊपर चल जाएगा, ब्रह्म लोग ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, उपासना करने वाले तो ब्रह्म लोग जाएंगे, ज्ञान हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप का परमा ब्रह्म पूज्य है। तो देवता लोग विघ्न करते, देवताओं को कष्ट होता है मनुष्य लोग को देख करके, इसलिए वो भी बंधन में है। सोना कड़ी बेड़ी से बंधन हो अथवा लोहा कड़ी से बंधन हो, बंधन ही है। पुण्य का कर्म भी बंधन है, जब तो मोक्ष नहीं होता है तो बंधन है, और मोक्ष होता है विद्या से विमुच्यते, विद्या से अविद्या से बंधन, तो विद्या से मुक्ति मुंशते। तस्मात यतयः पारदर्शन कर्म न कुर्वन्ति। पारम द्रष्टुम शीलम येषां ते पारदर्शन, पार ब्रह्म को दर्शन करना उनका स्वभाव, वो ऐसे जो निरंतर ब्रह्माभ्यास करते हैं पर ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए उनके प्रयत्न है, साक्षात्कार करते हैं, कर्म न कुर्वन्ति कर्म नहीं करते हैं। पहले तो कर्म सकाम कर्म करते हैं, उसके पश्चात अंतकोण शुद्ध होने पर निष्काम कर्म करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धिया। निष्काम कर्म करने के पश्चात फिर कर्म छोड़ करके उपासना वेदांत श्रवण ये करते हैं। कर्म पहले आवश्यक है, कर्म पहले करने पर ही आगे मोक्ष का साधन कर्म नहीं किंतु ज्ञान का साधन कर्म, कर्म करे निष्काम होकर के तो ज्ञान का साधन है कर्म। जब वैराग्य हो जाता है, वेदांत श्रवण कर लेता करता है तो संन्यास ग्रहण करता है, आगे कर्म नहीं करता है। जब तो संन्यास नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अपने आश्रम भी तो कर्म करना चाहिए। यतः संन्यासी लोग कर्म नहीं करते हैं, कर्म त्याग पूर्वक वेदांत श्रवण करते हैं। ज्ञानम निश्रेयसं प्राहुर वृद्धा निश्चय दर्शिन तस्माद् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातकैः। ज्ञानम निश्रेयसं प्राहु, निश्रेयस मोक्ष है, निश्चितम श्रेय निश्रेयसम ज्ञान है उसका साधन, तो निश्रेयस रूप का साध्य में साधन वाचक शब्द प्रयोग हो जाता है। आयुर्वेय घृतम, घृत आयु है, घृत आयु वर्धक है, आयु नहीं है, आयु वर्धक को आयु का साधन, घृत को आयु कह दिया। इसी प्रकार निश्रेयस मोक्ष का साधन है ज्ञान, उसको निश्रेयस कह दिया, ज्ञानम निश्रेयसम मोक्ष का साधन ज्ञान को मोक्ष रूप कह दिया। वृद्धा निश्चय दर्शन, निश्चय से जानने वाले कहते ज्ञान ही मोक्ष है, अर्थात ज्ञान हो तो मोक्ष सुनिश्चित, ज्ञान हो ही मोक्ष है। तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातकैः, शुद्धेन ज्ञानेन, शुद्ध ज्ञान है। एक ज्ञान होता है विषय उपप्लुत, विषय युक्त, विषय ज्ञान, रूप रस घट पट आदि का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है, पहले तो ब्रह्म विषय के ब्रह्माकार वृत्ति, अब ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अज्ञान नष्ट हो गया तो वो ज्ञान है नित्य ज्ञान। ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान नष्ट हो गया तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ज्ञान पर, वही ज्ञान मुक्त है, वही ज्ञान निर्विषय है, उसका कोई विषय नहीं, निर्विषय ज्ञान शुद्ध ब्रह्म सत्यम ज्ञानम, वही निर्विषय ज्ञान। ब्रह्म को ही विषय करे ब्रह्माकार वृत्ति, वो होता है शुद्ध ज्ञान। शुद्धेन ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म विषय का, ब्रह्म शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म विषय ज्ञान को भी शुद्ध कहा। सबसे शुद्ध है कि आत्म तत्व ही निर्मल शुद्ध है, बाकी जितने है सब अविद्या मल के कारण अशुद्ध है। एवं मृत्युम जायमानम विदित्वा ज्ञानेन विद्वान तेज अभ्येति, नित्यम न विद्यते अन्यथा तस्य पंथास्तम मत्वा कविरास्ते प्रसन्न। मृत्युम जायमानम विदित्वा, ये मृत्यु अवश्य ही होता है, होने वाले मृत्युम जायमानम विदित्वा, होने वाला है मृत्यु जान करके। ज्ञानेन विद्वान ज्ञानेन तेज अभ्येति, तेज स्वरूप प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ज्ञान से, जो कि नित्यम न विद्यते ही अन्यथा तस्य पंथा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तमत्वा कबीर आस्ते प्रसन्न, तमत्वा उसको ही मनन ज्ञान अब बुद्धि जान करके कवि क्रांतदर्शी प्रसन्न होकर के रहता है। क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञान ज्ञानाद विशुद्धि परमा मता, क्षेत्रज्ञ से ईश्वर ज्ञानाद विशुद्धि परमा मता, क्षेत्रज्ञ को ईश्वर ही मानना जब ज्ञान हो जाता है ये परम विशुद्धि है। परमात्मा के ज्ञान ईश्वर ज्ञानाद नहीं, ईश्वर ज्ञानाद क्षेत्रज्ञ से विशुद्धि परमा मता, ईश्वर का ज्ञान अहम असीम परम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने से परम शुद्धि हो जाती है। अयं तु परमो धर्म तद यद योगेन आत्मदर्शनम, यही सबसे परम श्रेष्ठ धर्म है, योग से आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार हो जाए, ये सबसे ही श्रेष्ठ साधन है, परम धर्म है। आत्मज्ञः शोक संतीर्णो न विभेति कुतश्चन, मृत्यु सकाशान मरणादत वा अन्य कृताद्वयात्। आत्मज्ञः आत्मान जाना थी आत्मज्ञः शोक संतीर्ण शोका व्यय संतीर्ण शोक शोक को पार कर लिया, शोक से पार हुआ। कुतश्चन न विभेति, किसी से भय नहीं होता है, भय तो ज्ञान के कारण होता है। कुतश्चन न विभेति, मृत्यु हो सकाशाद मरणाद, मृत्यु से मरणाद अथवा अन्य कृतात्, मरणात्मक मृत्यु से अथवा अन्य किससे भय से पार हो जाता है, किससे भय नहीं होता है। न जायते न मिर्यते न बद्धो न चपा घातक, न बद्धो न बंधकारी वा न मुक्तो न च मोक्षद। न आत्म तत्व जन्म होता है न मरता है, न बद्ध होता है न घातक मानने वाला होता है, न बद्धो बंधन बंधन युक्त नहीं है बद्ध, न बद्धो दोबारा गया, न बद्धो न बद्धो न च घातक, न बद्ध हाँ न बद्ध बद्ध नहीं होता है, बंधन युक्त नहीं होता है, अरे बंधकारी बंधन करने वाला भी नहीं। पहले हो गया बद्ध मरा नहीं जाता है और मानने वाला नहीं होता है न घातक, दूसरा है बंधन युक्त नहीं होता है और बंधन करने वाला भी नहीं होता है। न मुक्त न च मुक्षद, स्वयं न मुक्त है न मुक्ष देने वाला है। मुक्त तो कहेंगे बंधन निवृत्त हो तो मुक्त कहेंगे, बंधन पहले हो तो बंधन निवृत्ति होगी तब मुक्त शब्द प्रयोग करेंगे। अज्ञान के कारण बंधन शब्द प्रयोग होता है, तो अज्ञान निवृत्ति बंधन निवृत्ति शब्द भी अज्ञान से प्रयोग होता है। वास्तव आत्म तत्व में नित्य मुक्त शुद्ध जो शब्द कहते हैं वो अज्ञान को लेकर के अज्ञान से ही शब्द प्रयोग होता है, नहीं तो वहां से कोई शब्द प्रयोग नहीं होगा, मुक्त भी कहना नहीं बनेगा। कभी बंधन हो बंधन की निवृत्ति हो तो मुक्त कहेंगे, वो नित्य ही है, मुक्त शब्द भी नहीं होता है। पुरुष परमात्मा तो यद अन्य असत्य तत्, परमात्मा पुरुष है, यद अतो अन्य असत्य तत्, परमात्मा से भिन्न जो है असत्य है, क्योंकि परमात्मा सदृत है, सत्य भिन्न क्या होगा, असत होगा। यद अतो अन्य असत्य तत् एवं श्रुति स्मृति इतिहास आदिशु ज्ञान से वो मुख्य साधन तो अवगमाद युज्यते वो उपनिषद आरंभ, यही प्रारंभ किया था, ज्ञान से अज्ञान मुख्य होगा इसलिए उपनिषद आरंभ किया जाता है। और मध्य में इतने दे दिया, बहुत श्रुति श्रुति प्रमाण है ज्ञान से मुख्य, ये इतने उदाहरण दे दिया भगवान भाष्यकार के भाष्य में, ऐसे इतने उदाहरण दो तीन चार उदाहरण दे देते हैं तो, क्योंकि इतने है इतने ही है ना, और भी बहुत है तो इतने बहुत देने की अपेक्षा दो चार दे देते हैं। यहाँ इतने दिया गया इसी व्याख्या भाष्य को देख करके विद्वान लोग कहते हैं ये आद्य शंकराचार्य का ये व्याख्यान नहीं है, उनकी व्याख्या में इतने ही प्रमाण नहीं देते हैं, दो तीन श्रुति स्मृति दे दिया हो गया, है तो बहुत कितने उसको देते रहेंगे तो चलता रहेगा, अभी इतने में थक गए और देंगे तो और भी आ जाएगा। तो कोई कहते हैं एवं श्रुति स्मृति इतिहास आदिशु ज्ञान से वो मुख्य साधन तो अवगमान, तो भी इतने श्रुति स्मृति एक साथ दिया है, कोई देखे तो अपने इसमें से सब प्रमाण साथ पास में है देख लेते, इतने श्रुति स्मृति प्रमाण है ज्ञान से मुख्य, और उसको जान करके निश्चय हो जाए मोक्ष नित्य आनंद प्राप्ति ज्ञान से ही है, ज्ञान के बिना नहीं है, ये तो दृढ़ निश्चय हो जाए। इतने श्रुति स्मृति हम देख देख देख करके बार बार ये दृढ़ निश्चय हो जाए, निश्चय तो कहते निश्चय तो है फिर भी प्रवृत्ति कहाँ होती है, प्रवृत्ति होती है संसार में, तो निश्चय हुआ तो ज्ञान से ही नित्य आनंद की प्राप्ति, अन्य कोई उपाय नहीं, ये निश्चय जिसके हो गया वो तो कहाँ प्रवृत्त होगा, संसार में भटेगा या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न छोड़कर अन्य में लगता है तो निश्चय नहीं हुआ, इसलिए जो आचार्य भाष्य में बार बार इसको कहते श्लोक श्रुति स्मृति एक दो नहीं इतने देखो देखो बार बार बार बार हुई ये कहते से करते करते सुनते सुनते निश्चय हो जाए कि ज्ञान से ही मोक्ष और उसके बिना कोई उपाय नहीं है। ज्ञान से वह मुख्य साधन तो अवगमात उपनिषद अनुभ युज्यते किंच उपनिषद समाख्यया एवं ज्ञान से वह परम पुरुषार्थ साधन तो अवगम्यते उपनिषद का जो नाम है इसी से भी सिद्ध हो जाता है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का नाम है और ज्ञान ही परम उपनिषद नाम क्यों हुआ ब्रह्म विद्या का अभी कहेंगे। परम पुरुषार्थ साधन तो अवगम्यते पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ परमस्यसो पुरुषार्थस्य पुरुषार्थ कितने है चार में परम कौन है मोक्ष परम पुरुषार्थ उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती अनित्य नहीं नित्य है साधनत्व अवगम्यते तथा ही अभी उपनिषद शब्द कैसे बनेगा उपनिपूर्वक सदरी वितरण गति अवसाधन धातु धातु से कोई भी खाली कौन से होगा सूत्र बनना पड़ेगा सस्व या जान उपसर्गे भी कोई भी सोच सूत्र याद रखा ना ये उपनिषद शब्द बनता है उपनिपूर्वक शब्द धातु से सूत्र से कोई प्रत्यय होगा उपनिषद तथा ही उपनिषद इति उपनिपूर्वस्य सदेरे सदृढ़ धातु सदृढ़ का इत संज्ञा किस तस्वीर की संज्ञा होगी उपदेश सदली सदली विस्तरण गति अवसाधन सु सदे सदेर ईक निर्देश करके सदेर ईक स्टेपो सदेर सदली धातु से सदली धातु किस अर्थ कहे विस्तरण गति अवसाधन अर्थ से विस्तरण गति अवसाधन विस्तरण शिथिलीकरण गतिगमन अवसाधन नाश तीन अर्थ है विस्तरण गति अवसाधन अर्थ से अवर्थक शब्द धातु का रूप है उपनिषद रूपम आशिक्षित कोई प्रकार बना उपनिषद शब्देन व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषया विद्या उपनिषद शब्द से क्या कहते हैं व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य व्याख्यात्मिष्ट अभी जो व्याख्यान करने के लिए जा रहे ग्रंथ ये श्वेता सत्र उपनिषद ग्रंथ है इसी ग्रंथ व्याख्यान करने को इष्ट है व्याचिख्यासित हो गया ग्रंथ ग्रंथ है शब्दात्मक उसी ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वस्तु ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है क्या है विद्या वस्तु है विद्या ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म है तद विषय प्रतिपाद्य वस्तु प्रतिपाद्य वस्तु विषया वस्तु विषय यस्य विद्या है सा विद्या वस्तु विषया ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषया विद्या ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विषय यस्य कस्य तो विद्या का विषय है ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु विद्या का विषय तो ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म है प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म तद विषय के विद्या को उपनिषद कहते हैं। तादर्थ्याद ग्रंथों भी उपनिषद तादर्थ्याद ग्रंथों को उपनिषद क्यों कहते हैं यदि उपनिषद ब्रह्म विद्या है तो ग्रंथों को क्यों कहते हैं क्योंकि ग्रंथ के द्वारा वो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा विद्या के लिए ही ग्रंथ है ब्रह्म विद्या के लिए ग्रंथ होने से ग्रंथों को भी ब्रह्म विद्यावाचक शब्द उपनिषद से भी कह देते हैं। तादर्थ्याद विद्यार्थत्वात् ब्रह्म विद्यार्थक होने से ग्रंथ भी उपनिषद है ग्रंथ ब्रह्म विद्या के लिए ये मुमुक्ष अभी उपनिषद का अर्थ करते कैसे बनेगा मुमुक्षव दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णासंत उपनिषद शब्दित विद्यां तन्निश्चतया निश्चयन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेः संसार बीजस्य विसरणात् विनाशात परब्रह्म गमयित्रित्वात् गर्भ जन्म जरा मरणादि उपद्रव अवसादयित्रित्वात् उपनिषद समाख्यापि अन्य कृतात् परम श्रेय इति ब्रह्म विद्या उपनिषद उच्यते। ये मुमुक्षव ये उपनिषद श्रवण मनन कौन करेगा? ये मुमुक्षव मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु उन्हीं के लिए उपनिषद है। दृष्टानुसविक विषय वितृष्णा दृष्ट प्रत्यक्ष है, अनुसविक है शास्त्र से सुना गया वेदादि शास्त्र जन्य विषय स्वर्गादि दृष्ट प्रत्यक्ष और अनुसविक स्वर्गादि विषय से वितृष्णा यह लोक परलोक विषय सुख से वितृष्णा विगता तृष्णा ऐसा ते वितृष्णा विषय भोग करने के लिए तृष्णा होती है, ऐसे पानी पीने के लिए प्यास लगती है, इतने प्यास लगती है तो पानी पीना ही पड़ता है, प्यास अधिक लगे तो पानी के बिना किससे तृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी? तृष्णा बहुत है, कितने रुपया मिलने से तृष्णा की निवृत्ति होगी? जितने जो भी मिले पानी पीना पड़ेगा, पानी पीने के लिए प्यास बहुत लगती है, भोजन बहुत जो भोजन लाकर दे दिया खाओ, पहले पानी थोड़ा गला सूख जाता है। इसी प्रकार विषय में जिसकी तृष्णा हो जाती है और कुछ नहीं दिखता है, जब तक विषय भोग विषय के पीछे नहीं भटकता है तब तक तृष्णा विषय सेवन करना जाता है तृष्णा निवृत्ति के लिए। विषय सेवन करने पर तृष्णा निवृत्त हो जाती है? तृष्णा की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं होती, तृष्णा और बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ता है। जितने विषय में पीछे पड़ता है तृष्णा इतने बढ़ते हैं, तृष्णा जितने बढ़ती है इतने आत्म तत्व से दूर भागता है। जब तक अंतगुण शुद्ध नहीं हो विषय से वितृष्णा नहीं हो तब तक साधना कैसे करेगा? इसलिए थोड़ा विचार करके जन्म मरण मरने के बाद क्या होगा, कितने जन्म चले गए, कितने जन्म में करोड़ों करोड़ जन्म में कौन सा भोग बाकी है करने का है और क्या करने का बाकी है, अनेक जन्म सब कुछ करने के बाद भी फिर और तृष्णा है, तृष्णा की निवृत्ति भोग से नहीं होती है। ये विचार करके विषय वितृष्ण होने पर ही जो मुमुक्षु विषय वितृष्ण होते हैं तो तृष्णासंत उपनिषद शब्दित विद्याम उपनिषद शब्द से कही गई ब्रह्म विद्या उस विद्या को तन्निष्ठतया निश्चय निश्चयती विद्या में नितराम स्थिति श्रवण मनन करके उसमें नितराम विद्या में स्थिति तद्रूप होकर के और कुछ नहीं है। यही श्रवण मनन निध्यासन श्रवण मनन निध्यासन आवृत्ति अशक्त प्रदेशात बार बार करते हैं, तोड़ना है काट पत्थर को तो पीटते रहना है, पीटते पीटते पीटते तो जो टूट जाएगा तब तक पीटते ही रहना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ कभी कभी जो काम करने वाले बीड़ी पी लेते हैं किंतु तोड़ने का साधन नहीं है, फिर तोड़ना ही पड़ता है, तोड़ तोड़ करके टूट जाती है। इसी प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए तन्निष्ठ होकर के निश्चय करके और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को बीच बीच में आ जाता है रजोगुण तमोगुण पाप जो आ जाता है, अतः हम साधना करेंगे, ये पढ़ करके क्या होगा, बहुत पढ़ लिया बहुत समझ आ गया अभी तो हम बैठ कर साधन करेंगे। साधना तो है बहुत प्रकार साधन है, सब साधन में अंतरंग साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। उसके अपेक्षा और उत्कृष्ट साधन क्या है? और कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं, निकृष्ट नीचे ऊपर जा करके कहते आरूढ़ पतित, ऊपर चढ़ गया था नीचे गिर गया। वेदांत श्रवण प्रारंभ करके वेदांत श्रवण बहुत किया, वेदांत श्रवण जन्य फल प्राप्त नहीं होता है, श्रद्धा तत्परता वैराग्य आदि नहीं हो तो प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार आप लोगों को मालूम होगा लघु कवित कोई शुरू करता है पढ़ने के लिए, थोड़े पढ़ने के बाद यदि लघु कवित समझ नहीं पाता है फिर वैराग्य होता है छोड़कर भागता है। यदि लघु कवित किसको पढ़ाओ बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दो, तीन चार दिन में संज्ञा प्रकरण पूरा कर लो, एक महीना में संधि प्रकरण पूरा कर लो, उसके बाद विद्यार्थी आपको दर्शन नहीं देगा, भाग जाएगा, क्योंकि आप तो पढ़ा आपने पढ़ा दिया उसको क्या मिला। एक संज्ञा प्रकरण को भी यदि आप महीना दो महीना तीन महीना भी पढ़ाओ कोई बात नहीं, किंतु उसको आ जाए एक एक सूत्र को दो तीन दिन आगे पीछे पूछते करके बता करके थोड़े थोड़े समझे, पहले किसी प्रकार देर करके थोड़ी थोड़ी बता करके विषय में प्रवेश हो जाए, फिर संधि प्रकरण थोड़ा बताए, थोड़े थोड़े कम करके प्रवेश होने के बाद जब समझ लेता है आगे स्वयं अपने आप ही शीघ्र गति होती है, फिर आगे पाठ चलता है तो शीघ्र हो जाता है। पहले यदि बहुत देर करके समझा कर पढ़ाओ आगे ग्रंथ पूरा पढ़ सकता है कोई, आगे पढ़ा सकते हैं, समझ में आएगा। और पहले जो दौड़ने लगा शुरू से ही उसको आगे तो अंधकार दिखेगा, क्या कहते पता नहीं चलता है, फिर वो क्या बैठ कर कितने सुनेगा। वेदांत में तो थोड़ा सुन लेते हैं कम से कम, थोड़े कभी कुछ सुन लिया कभी कुछ थोड़े सुन लिया तो अच्छा है, रोज बैठ के सुने तो आधे घंटे में आधे एक घंटे में थोड़ा तो कभी कभी ज्ञान ब्रह्म परमात्मा वैराग्य संसार के विषय में थोड़ा आता ही है, किंतु व्याकरण न्याय में नहीं समझ कर बैठे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। व्याकरण में तो सूत्र का उच्चारण होता है और न्याय में तो बिल्कुल आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उपनिषद का श्रवण पहले पहले कठिन होता है किंतु लगातार बार बार बार बार करना पड़ता है, बार बार करने पर ही तो होता है, नहीं तो थोड़े उपनिषद श्रवण करते समय यदि उसमें श्रद्धा तत्परता नहीं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है तो वैराग्य होता है, ये तो लघु कौन से वैराग्य होता है। और यदि श्रवण करते समय थोड़ी श्रद्धा तत्परता एकाग्र होकर के श्रवण करे फल प्राप्त होता है नहीं होता है, उपनिषद श्रवण करने से कुछ लाभ मिलता है नहीं मिलता है, कितने भी कोई भी हो आकर श्रवण करता है तो लाभ होता ही है, किन्तु उसके आगे अपने कर्तव्य पालन करने आगे जाना, फिर बीच में तो मन दिमाग खराब हो जाता है, हम तो पढ़ने के लिए हमको सेवा करने के लिए कहते, सेवा एक परम साधन है, सेवा के नाम से यदि कोई इसे करे कि नहीं सेवा हम नहीं करेंगे, हमारे गुरु जी ने बताया सेवा नहीं करना। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम, शास्त्र में आता है बहुत कुछ, शास्त्र में सब चीजें है, तो श्रवण करते समय श्रद्धा तत्पर होकर करे तो श्रवण जन्य फल प्राप्त होता है, तब श्रवण से वैराग्य नहीं होता है। श्रवण से जिसको फल कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उसके आगे वैराग्य होता है, फिर वैराग्य होता है तो कुछ अन्य कर्म में लग जाता है, उसको कहते आरूढ़ पतित, ऊपर चढ़ गया नीचे गिर गया, इसलिए धीरे धीरे चले आगे आगे बढ़े, आगे नीचे नहीं गिरे पीछे नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नीचे गिर गया तो गया आगे बढ़े धीरे धीरे करके। श्रवण मनन कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, अधिक नहीं आता, बार बार श्रवण करे, श्रवण बार बार करते करते फिर उसमें से प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्ति के, वही साधन है। दो चार पांच दस प्रहार से पत्थर नहीं टूटा तो छोड़ देने से कैसे टूट जाएगा, फिर पिटना पड़ेगा, और एक सौ प्रहार पिटो क्यों नहीं होगा। कोई सूत्र एक बताता है महात्मा, सूत्र याद नहीं होता है उसकी गुरु जी डांट कर बता, याद नहीं होता क्यों, माला पकड़ो, एक सूत्र को एक माला जप करो, सूत्र बोलो माला पकड़ करे एक से आठ बार सूत्र बोलो, याद नहीं होगा किसका नहीं होगा बोलो, माला पकड़ करके एक सूत्र को लेकर के एक से आठ बार जप करो, एक से आठ बार सूत्र बोलते जाओ एक एक करके, एक एक करके ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो याद होगा, लंबा सूत्र भी याद हो जाएगा। इसलिए उपनिषद सूत्र में उपन उपरो का श्रद्धा से कुप होता है, क्या लोग याद करना के सूत्र क्या सूत्र है बोलो, हाँ क्या लोग बोलेंगे सब लोग, हाँ उनके जो उपनिषद शब्द कैसे शब्दली विसरण गति अवसाधन, विसरण अर्थ गति अर्थ अवसाधन अर्थ तीनों अर्थ कैसे इसमें घटता है ब्रह्म विद्या में बताएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।